Jeden chciałby być żołnierzem, drugi chciałby być papieżem. Jeden ładny, drugi brzydki, a ja kocham twoje cycki. Gdybym nosił morogacie albo żyłbym w celibacie, to bym uciekł, byłbym szybki, aby zmacać twoje cycki. Jeśli mógłbym wybrać pracę zadowolnie, jaką płacę, chciałbym zostać masażystą, robić masaż twoim cyckom. Wymacałem już jednego, zaraz pora na drugiego, bo nie jestem tak okrutny, by ten drugi miał być smutny. Choć wiem, że ty nie umiesz tak do końca mnie zrozumieć, to ja nie mam cycków wcale, więc mi użycz swoją parę. Gdyby cycki mogły latać, to bym chciał się za nie złapać i odlecieć gdzieś w obłoki z nimi, zwiedzać świat szeroki. One lepsze są od wódki, bo czy wódka ma gdzieś sutki i fajniejsze są od tego, co jest lepsze od wszystkiego. Gdybym stracił obie ręce albo straciłbym, no nie wiem, coś więcej, mógłbym przy pomocy stóp macać cycki aż po grób. Widzisz, tak to bywa w świecie, że choć ciężko jest kobiecie, to surowo się zabrania nie dać cycków do macania. Możesz rzec, że jestem płytki, ale gdybym ja miał cycki, to bym ciągle w domu siedział i przez palce je przelewał. Mógłbym nawet bardzo chętnie zostać cycków prezydentem, stworzyć państwo i w efekcie mówić w cyckowym dialekcie. Dla nich skoczę z wysokości i połamię wszystkie kości, byle mógłbym do nich wracać i bez ograniczeń macać. To jest przykre, choć prawdziwe, że masz życie nieszczęśliwe. Może także wpaść w depresję, taki co nie macał jeszcze. Trzeba cycki pielęgnować, trzeba nimi się zajmować. A gdy znudzi się to tobie, nie ma sprawy, ja to zrobię. Do macania jestem pierwszy i pisania o tym wierszy, więc przez względy wyższych racji potrzebuję inspiracji. Gdy na ciebie będę zły lub gdy będziesz mieć te dni, to ja zawsze będę blisko cycki, cycki i ponad wszystko. Jeden chciałby klocki Lego, drugi woli coś innego. Ktoś chce dostać morską świnkę, ja chcę cycki pod choinkę. Chociaż Mikołaj jest święty, to gdy chodzi o prezenty, ciągle elfy swe pogania, róbcie cycki do macania. A przy wigilijnym stole, no bo ja tak w sumie wolę, będzie karp i barszcz z uszkami, lecz bez uszek, a z cyckami. Wiem, że był to trud konieczny, a więc byłem bardzo grzeczny, wcale się nie obijałem i przez cały rok macałem. W cyckach drzemie wielka siła, więc to doceń moja miła, bo co rano myśl mnie budzi, że macanie się nie nudzi. Zaś poeta ci podpowie, co przynieśli trzej królowie, skoro złoto im już zbrzydło, cycki, mirre i kadzidło. Na tę radę nie bądź głuchy, wszystkie bombki i łańcuchy niechaj pozostaną w skrzynce, powieść cycki na choince. Z tej ballady płynie puenta, by przez cały rok, a nie tylko na święta, nie mieć serca niczym głaz, macać cycki cały czas.